موضوع حجاب و پرده درباره زنان اسلام مطرح کنه بودگرد و آخرین بخش ای بیان اتفاقا و تصادفا برابر با هفته ایت که به عنوان هفته زن از طرف مسئولین دولت جمهوری اسلامی اعلام کنه بودگرد. گرچه در آ جمعه همانطور که از سوی بنابنوشته بعضی مورخین یعنی جمعه پیش از جمعه دو جمعه قبل که مصادف با بیستم جمادی الاخری است روز ولادت حضرت فاطمه الزهرا دختر گرامی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم عنوان کنه گفت همین ترتیب 22 جمادی الاخری روز ولادت و به تعبیر روز رحلت و به تعبیر صریح‌تر و با واقع نزدیکتر روز شهادت حضرت خلیفه اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در تواریخ نویسه بوده. ما آج جمعه به مناسبت روز زن یا هفته زن و به مناسبت تسلسل موضوع که از قبل ادامه ای داشت موضوع حجاب در اسلام و خطاب ربانی به جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در مورد خطاب به ازواج مطهرات و بنات طاهرات یعنی وتی همسران مقدسین وتی دختران پاکین و همین به تمام زنان اسلام دستور دیگه بودگید که موضوع حجاب برای آیا عنوان بکن و ای آیا از سور احزاب تلاوت کنه بودگید که یا ایوه النبی و کل ازواجه و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ولی این موضوع تقریبا ناتمام ماند که در جمعه بعد یعنی یک جمعه قبل از جمعه گذشته تقریبا آخرین جمعه ماه جمادی الاخری است من لازم زاند که درباره حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه که از دیدگاه ما جامعه اهل تسنن در میان بندگان خدا یعنی در تمام جامعه بشریت به استثناء پیامبران به استثناء کل پیامبران چون از پیامبران هیچ کسی ما برتر و بالاتر نزانیم ولو از آ پیامبر به نسبت انبیا از ادناترین پیامبران بنی اسرائیل بوده ولی بعد از مقام نبوت و بعد از انبیا علیهم السلام در میان تمام کائناتی که خداوند ذوالجلال در روی زمین و در عالم هستی به وجود یارته در عالم بشریت به عقیده ما اهل سنت و الجماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه همابین که اولین خلیفه‌اند، برجسته‌ترین و در مقام و رتبه و منزلت هم اولین نفر بعد از انبیاء علیه السلام. و چون رحلتی در 22 جمادی الثانی نویسد بوده، من آج جمعه یا که در خدمت شما آتون، یعنی یک جمعه قبل از جمعه گذشته، بسیار مختصری درباره حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه بیان کنید. و چون وعده بر ایشیت که موضوع قبلی به خاطر ضرورتی در این زمان و به خاطر ایشی که در ضمن بیان موضوع حجاب و به مناسبت هفته زن وعده اون کو که حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها باره اهم مقداری گفتگو ببید، مروچی دوباره موضوع سخنا من برگردین اون به طرف همه آیهی که تلاوت کنن. در ضمن این بیان نه کل حتی نه جزئی از سیرت طیبه و مقام ارزنده و والای حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها، بلکه شاید چند کلمه های مختصر و ناچیزی در ایباب که باز مناسبت دارند با موضوع حجاب به گوش شما مسلمین و به خصوص خواهران مسلمان برسید، به گوش کسانی برسید که علاقه مندند که به زندگی منطبق با سیرت طیبه و نحوه زندگی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و منطبق با سیره و طریقه زندگی زنان و دختران و اصحاب و یاران و وابستگان و متعلقین و متعلقات جناب پیامبر بزرگ اسلام علیه السلام در این 4 سواح زندگی بگازینند تو به سر ببرند، برا آیان نمونه ای به من این ارائز. که در این راستا اگر شما بیاد داری عرض کنگ بود که خداوند متعال جل علا شانه موضوع حجاب دستور از خانواده پیامبر علیه السلام پیگیری کند و ابتدای فرمود و پیغمبر و تی دستور دن که ایمنی نبی و تی جنینان بگشت، همایانی که تی زوجیت و جنی شرفش حاصل، همایانی که خدای تعالی از میان هزارها زنان روی زمین گچین کتگن دری چتگن منتخبی فرمائن تگن و آیان به شرف زوجیت و همسری تا مشرف فرمائن تگن. سبحان الله، چه مقام ارزنده، چه مقام شامخی، چه سعادت عظیمه یه در میان هزاران زن در روی زمین آزمان و در جزیره نمای عرب در آزمان خداوند ذوالجلال جل علا شانه چه کسانی از چه خانواده های صلاح گندید، شایسته گندید، لائق گندید، اهلی گندید، در آیان اهلیت گندید که ایشان باید در آگوش منی رسولی در بیاین که سرور رسولان و امام پیامبران سید المرسلین من آیا لقب داد. و به آیان پدران این شرف دن که آیان پدر زنان پیامبر بشن ببندر عالم هستی تا یک فرد کلمه گو هست، تا یک نفر مسلمان در دنیا هست، آیان به عنوان اسحار یعنی پدر زنان و به قول ما شما و سرکان یا ناکوان پدر زنان و پیغمبر جنینانی پتانی لقبات جهبیارید. و آیانی برادرانا به عنوان و سرگ زهدان و پیغمبر علیه السلام جنانی برادران و براتان جهبیارید. در حالی که خداوند زلجلال با کمال استغنا، با کمال استغنا و همه بینی که شان بی نیازی و شان استغنا انتی فرمائنی که اگر من چه شما زنان موجوده پیغمبر علیه السلام که الان در عقد نکاح پیغمبر هستید، اگر من بلوتون بهترین پیدا بکنم و پیغمبر را بده و هم منی دست کتانه برم، پس قدر این نعمت ها که الان من شما را از همه بهتر بودم و به عقد پیغمبر دیعین تا دریارتا قدر این نعمت ها جهبیار ازنان پیغمبر. که اگر پیغمبر تصمیم بگیرید و شما را کلن یا بعضی یا طلاق بدن، خداوند شان خلاقیت از اشی عاجز نه که زنانی در خوبی و صفات و اخلاق و مقام و فضائل مثل شما و بهتر از شما دوباره پیدا بگند و به زنی پیغمبر در بیارید. اما حالا که خداوند ذوالجلال در عالم کائنات شما را به این فخر و شرف در چطور گیچین کتا منتخب فرمائن تا اشی نشانگر اشی این که در تمام عالم موجودات در میان تمام زنهای رو زمین چه شما شایسته تر الله ذوالجلال دیگه پیدا نبتا که بود پیغمبر جنی آیانا لائق و ارزنده بزن. فرمانی که ای نبی از چرا شروع بودن؟ قل ازواجه بودی جنانه بروز. و بناتک بودی دخترانه بروز. باز نبی دختران، نبی فرزندان که آیا از پشت و از کمر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از مقدس ترین بنده خدای پشتا و از رحم مادری که آی دنیا به لقب حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها جاهیاری به دنیای حدگر، خدیجه که وقتی تمام هستی و سرمایه زندگی که خدای داتگد و در نوبه وقت در میان زنان قریش از ثروتمندترین زنان قریش که چندین نفر آیه غلام و خدمتگار به عنوان بازرگان به شام روم دیار به مسافرت ها با محمولات تجاری آزمان رفتن ترددش کرد و با منافع برگشتن به مکه معظمه و تی ای تمام ثروتی بعد از ازدواج با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه اسلام نثار و قربان. الله نبی آیه خاطراتا، آیه محبتانا، آیه اسلام خدماتا، آم مواسات و گمخاری و دلداریانا که در شدیدترین و سختترین لحظات زندگی پیغمبر علیه السلام در حساسترین لحظات ابتدای بعثت و نبوت به عنوان یک انیسه و مونسه و گمخار واقعی با رسول اکرم علیه السلام زندگی کد و پیشیت و چه بسا که این خاتون با همت در مراحلی که پیامبر اکرم علیه السلام اظهار ناراحتی کد تسلایی داد، آن حضرت دلداری داد. خیلی موارد سنگین به پیامبری هست که پیامبر در مورد وقت تصمیم های خیلی شدیدی حضرت نسبت به وقت بگیرید، اما وقتی که به حضرت خدیجه رضی الله عنها سمع و مبارک و آی گوش رسیدن، آن حضرت دلداری داد، تسلای داد. تو الله نبیه، تو الله رسوله. وقتی که وحی اولین بار نازل بود، فرشته اولین بار ظاهر بود و اطلاعی داد که من خدای قاصد جبرئیل و تو الله نبیه و دیگه بری گار بود و مدت ها طول کشه که پیامبر در انتظار مند و جبرئیل دوباره نیاد که این صدا چیست، این صحبت چیست و چرا ادامه پیدا نکرد. مبادا ایشی یک نیرنگی ببید شیطانی، علیاذ بالله، مبادا ای یک فریب شیطانی ببید که در مناطق عرب خیلی ها به عنوان کاهن نجومی به اصطلاح شما مروچیه گواتی و تب و هنچی ها که گوشن ما در با جنان در ارتباطیم، ما رفیق داریم، ما شیخ داریم، ما استاد و مرشدی داریم که به میرو ظاهر بید تو چیزها به ما بشید و این چیزان برای پیامبر منفورتن. پیغمبر از این تفکرات نفرت داشت، پیغمبر از این گواتی که مانندین تصورات متنفرت، از این شیاطین آمیزین خیالات نفرین آمیزین متنفرت. آن حضرت علیه السلام یک دفعه وقتی جبرئیل دیر کد قریبت که به وقت مشکوک بی که این جریان چیه، مبادا هنچین وضعیتی روی که شیطان من شکار بکن. در ربازی روادی حتی که فرمانی حتی باز برا من در انتظار جبرئیل تصمیم گرفت که از بالای جبل النور که کوه غار حرا بر فراز آی واقع متا به پایین پرت بکنم دور بده. در عالم ناراحتی و انتظار که چه جریانیت که فقط یک دفعه چو ظاهر و مختصر و دیگه بری گار بود، نکنه که شیطان و جنی ببید که به من هنچین تلقیناتی بگن که مثل اینکه کاهنان در دیار ما در مکه و اطراف مکه وجود دارن. اما که دارید در مکه گمخار و انیس و مونس که با آیی ایراز در میان بلی، یک و حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها گوتی همسر عزیز موضوعی در میان علیت، این خاتون با شهامت وقتی که واجه سخنان عشقون عرض کن، واجه نام مبارک گرید که ای محمد صلی الله علیه وسلم، من گمان نکنم که آچیزی که تو مشاهده کده، آچیزی که تو دیسته، آیی از قبیل آچیزها ببید که کاهنان کهان عرب دعوای کنن. به چه که تی سیرت، تی عادت، تی رفتار، تی اخلاق، تی کردار، تی روش زندگی چنان روشن و بی‌آلایش و پاک و مقدسن که درباره تو هجبه ی گمان بودتن نکن. تحمل الکل، تو کسیه که نزورانی باران برد کنه، ناتوانان دستگیری کنه، بیچارہ و بیوسانی دادرسی کنے، پریشان حالانی غمخاری و خیرخواہی کنے، کسی کے یک مشکلی تہا درگیری بھی و مشکلاتی و مسائبی حقی با ایسرا پیشیه که کمک کنک در آجهت از دائر حق خارج نهن تا نوائب حق پیش آمده های حق حوادث حق سرا با آیان همکاری و همفکری و همدردی بخرج ره. تو مهمان نوازی کنه و ای بهمی صفات انسان خدای تعالی ویل نکند، رهای نکند و تی نصرت کمک سعیی دور نداد. اشی ولی یک باب مفصلی که حضرت خدیجه چپم مواسات و دلداری داد رسول اکرم علیه السلام و آن حضرت هم که محبتانا بعد از وفات حتی حضرت خدیجه تا آخرین لحظات زندگی فراموش نکرد و حتی حضرت خدیجه زمانه آج جنینانی که گاه گداری رفت آمدش به منزل حضرت خدیجه به عنوان همسایه و دوست و سلام علیکم یا به تعبیر ما شما دستگوهار هستد. بعد از وفات حضرت خدیجه ایشان هر گاهی که آن حضرت دیستند، پیغمبر دیستند یا پیغمبر خدمت حاضر بودند، پیغمبر خدا علیه السلام بخاطر ایشی که ایشان شناسانند بی بی خدیجه زمانه جریانان و آیی هم نشینانند برای آیان احترام خاصی قائله. آ دخترانی که از این دو موجود ارزنده یک جایی یا خدایا به دنیا یارتگن، فرمانی کل ازواجک و بنات، بگوش ای پیغمبر من و تی جنانا و تی ازواج مطهراتا و تی دخترانا، ازواج مطهراتی که در همین سوره احزاب چند آیه قبل خداوند به نص قرآن آیانی مادر مؤمنین بوگا اعلام فرمایید. چه ای آیه چند آیه قبل در قرآن اعلان بوده که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، نبی جنان مؤمنانی ماتند و همچین مادن که همه دور که پیت بمیرید مرگ پدر باد پسر نتواند و تو مادر ازدواج بکن. پیغمبر رحلت آباد هیچ امتی کلمه گوی نتواند با پیغمبر زنانی که آب بیوه منطقن بعد از پیغمبر رحلت با آیا ازدواج بکن، حرامی پیغمبر خدا علیه السلام رحلت وقتا حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها 18 ساله و تا نزدیک 70 سالگی بودی عمر زنده مانید ولی اجازه ندارید بعد از پیغمبر ازدواج بود. و حتی من میشون بالفرض به فرض محال اگر ای اجازه ببودی هم قطعا پیامبر مقدس این جنینان صرفا به خاطر ایشی که در قیامت زوجیت و همسری رسول خدا علیه السلام در بهشت نائل ببند آیا حاضر نبودند با احدی بعد از پیغمبر ازدواج کنند. چیه که من ایمانم که مادران مؤمنین مؤمنان ایماتا همه پیم که دنیا اتها پیغمبر جنین و همسر بودگن بهشت تا هم علاوه بر آ خدای قدرتی ارکتگی حوریانی که در بهشت بود نبی شدن صدها و هزارانی تعداد تها آ حوریانی حوری و بانک همی امهات المؤمنین بیبیان بند که در دنیا پیغمبر علیه السلام صحت و سورانی شریدار و پیغمبر علیه السلام غم و غصیانی وقت غمخار. ای پیغمبر شان بوش، مؤمنانی ماتان بوش. جای دیگه در همین صورت فرمانی چیش بوش؟ این دختران چی بوش؟ اگر احیانا نیاز پیدا بود که شما از خانه بیرون بروید برای یک ضرورتی، یدنین علیهن من جلابی، و تی چادران به سلامتی دار بده، هنچین چادر که شما بدن را کلن بپوشید. شما را در پرده و حجاب بده. حتی گذشته از ایشی پیغمبر همین مومنان ماتانا و تی نبی دواریگانا دستور دن، به مومنین دستور دن، ای مسلمین، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هرگاه شما یک چیزی احتیاج پیدا کرد که از پیغمبر دواریگان، یکی از زنان رسول خدا علیه السلام خدمتا حاضر ببید و یک چیزی طلب بکنید، متاع گوشن ساز و برگ و ساز سامان ما احتاج دنیایا، شما به یک تاسی احتیاج پیدا کرد، طبقی، پیالهی، یک کاسهی، یک ظرفی، یک وسیلهی از وسائل زندگی که مردم همساده از همسایه لوتی، یا حتی مسئله علمی شما لوت سوال بید. خیلی موارد پیشیاد که اجله اصحاب، یعنی اصحاب جلیل القدر و عظیم الشان، به محضر زنان پیامبر علیه السلام و رضی الله عنهن، مخصوصا حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها حاضر بودند و مسئله‌ای که آیان با مشکل روبرو بودند، چه پیغمبر علیه السلام زنان محضر مخصوصا حضرت عایشه حلش. چون پیغمبر خانگی زندگی نشیب و فراز، بالا پایینی حالات که مربوط به یک مسلمانیه، مخصوصاً زناشویی زندگی بند، اشیا جز پیغمبر جلیلان دیگر کسی دیگر ندوان اشیا حلاجیا بکن دوی مساله بیان بوده. همیشه صحابی فرمانی که مهمترین و بزرگترین صحابه که تمام به نص حدیث پیغمبر اصحابی که نجوم مجتهدینند و مراجع تقلیدند، هر صحابی مرجع تقلیدی، این مرجع های بزرگ مجتهدین بزرگ از صحابه وقتی با مشکلاتی در مسائل برخوردش کن، برای حل به دروازه حضرت عایشه رضی الله عنها مراجعه شد. ولی خداوند اینا ادب تعلیم داد، اذا سألتموهن متان، وقتی شما از پیغمبر جلیلان که شما ماتند آیان و شما آیانی فرزندی، شما فرزنده هم چه بودی ماتن، وقتی که سؤالی کنید یک ساز و برگی سامانی یا مسئلهی چطور سؤال بکنی؟ فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده سؤال بکنی. ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهم، چرا که از پشت پرده با آیان گفتگو کند، به جایش که روبرو آن دیما بکبید که شما آن چهره بگندید، آشمه چهره بگندن، پشت پردهش جست کنید که در میان پرده بگید. بلی شما فرزند و آشمه مادرانم، ولی الذي ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم، يطور عمل كنك پشت پرده سوال كنك پاکیزتر، پاکتر هم برای شمیل دلان و هم برای آیان قلوب دلان. سبحان الله، اهمیت حجاب زن مسلمان ها. مردم چرا عبرتن، به طور عبرت، درس عبرت اندازه می‌گیرند. واقعا این جمله کامل عبرت. اولاً درمیدار بگیرید که سوال کنون که رو کهی به نصف قرآن فرزند پیغمبر جلیلان و همچین فرزندی که همچین ما تندی که ندوان با من ازدواج بود ما تو چوده محرمه و ثانیاً آکیان جنان پیغمبره آیه تطهیر در همین سوره کم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا شامل حال ازواج مطهرات پیغمبرین بلکه به طریق اولویت وقتی که پیغمبر چکان نماسگان زاماتان ای آیه مفهوم اتحاد داخلند و آیا اهل بیت بشکبن بر پیغمبر جنان انصافا شما بگوشید دنیای هر اهل زبان یا بگوشید که تو ودی تعبیر مطابقا انگریز بودی انگریزی زبانا کلمه اهل بیت معادل چه کلمه استعمال کن اردو زبان چه کلمه بلوچ زبان چه کلمه ای؟ فارسی زبان چه کلمه ای؟ وقتی این کلمه که معادل معنی اهل بیت خانواده اهل منزل یعنی و شگری آیا زامات و دختر و نماسک و حور بند و جنه درن چه این تعبیر چه این جمله یا؟ یا حتی اقل به عقیده ما اهل تسنن ای آیه تطهیر در درجه اول در شأن زنان پیغمبر نازل بودند و به تبعیت همایان به صورت طفیلی پیغمبر دختران و فرزندان و زامات و عادگه نماسگان داخل بودند یعنی کسانی هستند که در باره پاکی آیان پاکی زنان و پاکی دختران پیغمبر آیه تطهیر نازل بودند و عایشه صدیقه رضی الله عنها یکی از زنان پیغمبرین درباره آیه در سوره نور قرآن 17 آیه قرآنی در آره آیه عفت و پاک دامنی و طهارت دلاغانه نازل بود ناله تقبیر الله اکبر ناله تقبیر الله اکبر الله زنده باد الله زنده باد صحابه زنده باد فدا فدا صدیق اکبر زنده باد مدینه و اطراف مدینه منافقان منافق وقتی که شریفی که در زمان پیغمبر منافق بوده یعنی کفار متظاهر به اسلام که قلبن کافر بوده که متظاهر نبتش مسلمان ده منافقین به حضرت عایشه صدیقه پاک دامنی یا تهمت یاد خدای تعالی در قرآن 17 آیه نازل فرمایی و به طفیل همین موضوع الله ذوالجلال جنیرانی مسائل آداب زندگی کلن بیان فرمایید مقام زنی بیان فرمایید زنی که قبل از اسلام در متمدن ترین اقوام دنیا به قول وطنش حد اکثر ارزشی که داشتی به اندازه یک کالای فروختری معاملهی در بازار و الا مجامع و پارلیمان های مسیحی قبل از اسلام قانون تصویب کرد که زن یک موجود نجس و پلیدی نگه یک کالایی بگی کالا ارزش داری حداقل برای خرید فروش را آنی پارلیمان ها قانون تصویب کرد که جنین یک موجود نجسه در میان آرام حتی بوی از این عقیده ناپاک گندگی بود که جنینی اگر وقتی شوهی از دست بدادین و مردی بمردین ishingizni ko'rsangiz ba'zi tavoif chiroq mo'taqidatan ki ishingiz najis, ishingiz shuman, ishingiz mardkushi, ishingiz haqqi zist dar jamiyatni darid. Yak otog'i ta taqriban gelbandish ko ayyo. سوراخی پرش کرد همود نانی آبی به اندازه نمرو نزندش داد که همود به مانی تارو می گوید هندوان تا مرو چی عقیده دارند که بایستی زن بعد از شوهر حق زیست نداری و یک زن وفادار همایی تشخیص دیگوی که مردین چطه سرا یعنی همه چیزی که جولی گره مردین سوچند مرده که درازه یا وفادار ترین زن همایی قوتا همست روی همی چطه دور بدن بسوچید تو از بین ببارد و قرآن گواهد که زینا لکسیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم مشرکین شرکا مشرکانی سربراهان کفر شرکا برا آیا چکانی کشگا مزین کدگه طوری آنش وادار کدگه تو چکانا در خطر مرگ دار بده هم بکشن آینا تو چکانا بکشن دخترانش دنده بگور بکرن از الموجودت و سئلت قرآن فرمانی قیامت روچیت که زنده بگور شده این دختر سوال کنه بی که به ای زمین قتلت چه گناهی داشت ای بیچاره ها کشی کشک بود زنده رو گر کرده ای کار در زمان بیست پیغمبر علیه السلام قبل از بیست حتی هست که ناجی عالم بشریت و یگانه رهبر عالم انسانیت آب حیات آب زلال آب حیات زندگی معنوی و مادی به تشنه کامان جهان بشریت فرور زنده و شخصیت والای عالم انسانیت سیدنا آقای ما حضرت محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم مبعوث بود و کمر همتی با عظیمت شام نبوت بست و قیامی فرمایند بر علیه این ظلم و ستم که نباید دختری زنده به گور کنید نه تنها زنانی دخترانی از زنده به گور شدن نجات داد به عالم انسانیت یک کشور مظلوم زن ارزشی اعطا و اهدای فرمایند که نه چودا پیش دنیا تا سابقه ای داشت و نه چدا بعد دنیا تا امکان داری که هنچین عنایتی به این قشر محروم عالم انسانیت به این صنف مظلومی که مورد ظلم و ستم تواغید در تمام ادوار بشریت قرار گرفته یعنی زن امکان داری کسی دیگه هنچین چیزی به ارمغان بیاری هنچین جایزه به ارمغان بیاری هنچین فضیلتی به آیان بدن که به زن مقام مادری داد ارجی داد فرمایید که کسی که اینقدر دختر پرورش بکن و آیان بزرگ بکن با تربیت اسلامی روز قیامت آی با من این رنگ نزدیکی بید مانند دو انگشت با من نزدیک بود و در میان ملتی که آی دختر وجود مروت ننگزاند قربان به پیامبری که با ای شهامت بلند بید و اعلام فرمانی که ای مردم هرگز دو تا صدا دوه دا ده دا دختر تربیت بکن قیامت روزا پرورش بکن در روز قیامت آیی ای به ما گومن نزدیکی می چون نزدیک هر بی تو قادی میدان بشن پیامبر ارج داد اسلام ارج داد اروپا یاد بگرد چار روز بودی جنبک و دهلی به آواز درارد که نه جریانانی سر ظلم بود تا اسلام بشی که ملوک بین پردنشین ببود در مکر. رضا شاید با دستور بریدن موهای زن و دور دور در دیگر چادرانی اعلانی کرد که ما این روز روز آزادی زن اعلان. و لعنت خدا از همه جهت آزادی که اسلام و پیامبر اسلام برای زن به ارمغان یارتگد خاندان رضا شاه وشت که آیی اسارت آدین و اسلام و آینی که سربازان محمد مصطفی علیه السلام و جانساران اسلام زیر بیرق خلیفه دوم برای ایران زمین به ارمغان یارتگد آیی فرزند ناخرف در استخر شیراز بر تخت جمشید صخریانی سرنش وشتی کوروش خوش بخواب جشن 2500 ساله شاهنشاهی گفت تو باستی جشن سالی بگیبتی که سعد ابن ابی وقاص دایی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر فراز تخت کسرا در مدائن روشی روان تخت سرا اولین نماز جمعه و الحمد لله رب العالمین. لا از این همه وقاحتی به جای رسید که تاریخ هجرت پیغمبر علیه السلام لوجد از صفحه هستی یا حد اقل از سرزمین ایران محو گند به جای سال هجری قمری یا شمسی که بر مبنای هجرت پیامبر علیه السلام به عنوان یادگار و یادبود هجرت پیامبر و جانساران پیامبر اسلام از مکه به مدینه مسلمانان مبدع تاریخ بد قرار داد دگد این منحوس یاد تاریخ شاهنشاهی اعلان کدران بکرد که تاریخ هجری محوی خداوند جلال و جبروت غیرت بجوش یاد بشه تا منی پیغمبر یاد بود سرلوته خط کرمز بکشه من دهی نسل پهلویه شاهنشاهی غرور سرا چنان آب و خاک پاشو کرده تاریخ بشریت ها تا یک ایرانی فرزند هست تا یک خاندان با ننگین ترین لقب یاد ترا چنان به زبالدان تاریخ من هر دکنون که دیگه برید هر کس ترا به عنوان طاغوت یاد بگن ترا به عنوان شیطان یاد بگن ترا به عنوان یک انسان نجس یاد رضا شاه آزادی برازدان برملان یاد در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آزادی برای عالم انسانیت کل کائنات به خصوص برای این قشر محروم جامعه از زنان بر ارمغان ایران ایبن ایران فرمانی در زمانی که دختر زنده به گور کنه بند با بیرحمی پدر دختر زنده و تبد چاله جن و ایتا زندگ ها باریدن خاکی به سر ریچی زندگ های اوشیدی که از دویز کنه پیغمبر قیام کن و آن مرد عرب مسلمان یک ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم من با دادن چندین شتر چندین دختر مظلوم که در حال بگرش زنده بگرش شدن بود دگن شام از مرد نجات داده پرورش بودن آیا خداوند به من پاداش یدن تا وقتی من کافر بود دگو ولی من رحم یدن پیغمبر فرمانی از این پاداش بهتر چی رو تک خدا در اسلام نصیب کرده از کجا معلوم که تی مسلمان بود تا ای هدایت دیگر ای پاداش همه ترحم به حال همین دختران بیچاره گیر در مقابل همه نیکی که الله تعالی در میان این همه کافر توفیق به اسلام عطا فرماید. قل ازواجک و بناتک جنان و دختران بگش دختران که هم زنان عائشه اگر عائشه صدیقه ام المؤمنین قرآن حتی آیت آیت طهارت نازل بود ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم بنابر همین حتی آیا منصوص قرآنی ها مسلمانان شیعه و سنی متفقن بیشی که هر کسی که بتاها طهارت و پاک دامنی حضرت عائشه صدیقه مشکوب ببید یا لکه وارد بکن یا آیا ناپاک الیاز بالله عنوان بکن آچه در جای ایمان خارج آیی چه مسلمانی دائره اندره برادران سنی بران بود تفاصیل مراجعه بکنن برادران تشیع هم به تفاصیل از جمله تفسیر المیزان که هارا علامه طباطبایی خیلی مشهوره تفسیرهای گذشته، تفسیر مجموع البیان طبرسی و سایر تفاصیل بران سوره نور همین آیات زیرا بردارن بچارن چی نوشت؟ که در عوض حتی عده مسلمانان صادق که به فریب تبلیغات منافقین چه آنی دفع همی تهمت در حتگت شلاق جنگ بودتن به دستور خدا حد کذف جنگ بودتن که همین قرآن سوره نور ایران فرمانده که کسی که مسلمان یا به ناحق به دروغ تهمت زنای جن فضربوهم سمانین جلده 80 تا زیانه ببنده بچارید که جنیر دامن چه اندازه محترم خدای دربارا آ کسی که یکی بگشید حرام زاده همین کلمه بگشید شریعت اگر در محکمه شرعی دادسرای اسلامی دادگاه اسلامی طرف شکایت بگن که شیعه من حرام زاده چرا گشته قاضی ملزم کن که اثبات برسینید به موازی شرعی کلمه ها که ایشی حرام زاده ای اگر اثبات نکد سر چهار را 80 در به شلاق بگذرم که لازم شده بادم اسلام ها به جنین دامن ها اینقدر احترام گروده که مبادا یکی دفع نسبت به یکی فرزند حتی این جمله حرام زاده در بیه که به آیه مادر افتا لکه وارده بیچه کنه و این جمله پاداش 80 ضربه شلاکن و آیه مردود شهادت بوگن این از درجه اعتبار انسان گفتار دیگه بری چنان ساقطی که در هیچ قضیه ایشی حتی شهادت قابل اعتبار نیمت این درباره همین طهارت حضرت عایشه صدیقه جریان پس و پیش ای آیات و احکام نازل بوده که مطابق همین دست آیه دستور چند نفر از مردان و زنان مسلمان خالص هم که در فریب منافقین این تهمت چند با در حد اگر ضربه شلاق جنگ پدام الله تعالی فرمانی ذالک اظهر لقلوبکم و قلوبهم شما پشت پرده سوال بکنید وقتی ماتانا پیغمبر جنانات ایشی هم به حال شما بهتره هم به حال آیان جنین که هم عائشه صدیقه این که آی طهارت چو بیانده ام سلمه اید بی بی حفصه اید بی بی زینب اید بی بی صفیه اید و سائرین ازواج مطهرات رضی الله عنهن اجمعین و این گو که هم مومنین یعنی که مومنان که هم صحابه پیغمبر یاران رسول که قرآن دل جای لب شاهدین اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى پیغمبر یارا همایان گفتنی خدای ایشان دلانا خوب لطارته ظرفشور میشم خدمت گذار ظرفشویی وقتی که نوتی ظرفا خوب تمیز بکن چربیداری یک زبرین چیزی زوری یک دبرین چیزی زبرین زوری لطارید دی خوب لطارید دی یه خاکی قبل نگر صابون نیسته قدیم زمان ها یه دیگه زمین چیزی لطاریت تو نو با آب چندین باری شدی. الله تعالی فرمانی من اوتی پیغمبر اصحاب دلانا لطارته، من مشتگم، من لطارتگم، پاپ کتگم و از تقوی و پروتگم، از خدا ترسی و پروتگم. ولی مسئله حجاب اهمیت بشار که الله همه دلانی واجهانا قوت روش من پاپ کتشم دلانا و همه دلانی بانکانا قوت آنی پاکی اعلان فرمانی این پیغمبر زنان و دخترانا دستور دن که ای مونی مومنان پاک دل، شما از آوتی مادران پاک دل سوال گره پشت پرده سوال گره که شما دلان پاکتر مانن. دشمنا موقع نه کمتر رسید تهمت زنگه دختران که هم حضرت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت رقیه، حضرت ام کلثوم، دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم، یکی بعد دیگر زنان حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی الله عنه و حضرت سیده فاطمه الزهرا که فرمانی فاطمه تو بضعت منی، فاطمه من این جگر گوشه یک تکی از تکی بدن من آزاها فقط آزانی، کسی که آیه آزار داد من آزار داد. به این دختران بوجبتی و تمام مؤمنانی جنینان بوشت یدنین علیهن من جلابی. وقتی که بازاران در کفی چادری محکمین بزین شمه بدن زیبایی پشت سرایی ظاهر مبی، شمه بدن ظاهر مبی، شمه آرائشی مخصوصی لباس بدن ظاهر مکن، به پوشیدی بودی ضرورت در بگفی که اسلام دستور مطابق سر تا قدم باید پوشن ببی و یک چمی حد اکثر ظاهر مبی، چپی چم جن گردی چم ظاهری بود راه بجاری جنی وقتی در که بیایی ادر میشی اسلام ننکه با این وضعیت فجیع در باز و عیدت که من ارز که حضرت فاطمه رضی الله عنها و تی رب ای فرمان و تی پدر ای احادیث سرا عمل کن یا مکن چیزی که در لحظه مرگ آیا پریشان کن همیشیه که حتی من وقتی که میرون ای تخته سرا که منی جسد ایر کنگوی گرچه چادر سلیقه شنگی تا قبرستان برگوی ولی ای چطور قابل تحمله که منی بدن منی قامت لکی و دراجی اندازه منی جسم حجم نامحرم سنجش بگنن ای فاطمه ای اندازه بلا تشبیه زنده یا باریکه یا بلنده یا کوتاه آیا ای جنازه تحت سرایی همیشه برای خاصی طریقه انتظام کنگی بی که چادر طوری زور دینگ بی که جواب مانند که چیرا جمعه که چی مانند و پدا هم معلومست موشی من جنازه به شب در کلی چلو و حتی بازی بشن که و دی لوگ کهان قبر همین قدر اجازه نده که من جنازه چلوگ در بی هم به قبر برای ای فاطمه این رضی الله تعالی عنها که چنائیه پاکین رحمه الله ذوالجلال امامین همامین کوکبین نیرین آبینی استار مانندین ماه تابان خورشید درخشان حضرت حسن و حضرت حسین بهمی فرزند دنیا گرد که با ظلم و ستم ها چنان قیام کن یکی جنگ نمونه یا پیشداری جایی که جنگ لازمی بخاطر اسلام کربلا سهره وجودی آری یکی اسلامی صلح طریقه تعلیم دن که وقتی که مصلحت اسلام ایجاب بکن این ترتیب مردم و حضرت معاویه صلح باید پمشایی ای اقبال کلیات تها حضرت فاطمه یا نازی که من گوش که همین اقبال عکس و دیتا شاید همین کتاب دا همین عکسی ها شاید مناسب منی که مسجد تا ظاهر کنگ بیا که نیستن تیدا چرا؟ اقبال عکس گلی بیستنی داره برو دیگه ریشید راشته گا کرواتی بسته من آج جمعه که پیوانو هسته که گوشتو که جستش که مردم ها تمحکار تک اقبال چون کامبریج منده لندن دکترای گفته بلکه به قول آیان متحجری روحانی ملایی جواب مار نده یک روشن فکری مردم خیال کنه روشن فکری مانا گهبندیه بلادشون هرچی که اسلام باشده که چون مکنه همه بینگه نبوده روشن فکری هر کسا اسلام چارچوب سر عمل کن متحجره ادهیه یه جسکو که اقبال توی پرده و حجاب برای جهینانی چیه بشه که محلوب بشید جنی خادا نشین ببین وشی من جواب الوکی من عقیده ایشیه که جنین جنین هنو نوجوانی بچک بی ریشی و اجرنگین آیا هم پرده نشین ببن جلوگان در مدر همین اقبال الوکی جوابی باشه یا نه آن مردی که بچه تمهی سوالی کتا که باری باره پنج شش گم چی دفع پیتوی دوان کوبه مشتی در بیزید اقبال همین اقبال این اقبال بلنی ظاهر این بیمه به همین بلنی ظاهر همیشه افسوس واردی تا چی منی ظاهر این رو خراب کنه ولی اقبال قلب هنچی قلبی که مردم هزارها مندر بشی میتنی بشی خاک پارد برمان اقبال فرنگ دشمنی یا دنیای بهایی استعمار دشمنی یک جهانی ارزش اقبال همین روحیه بیدارا و بیدارگرا یک عالمی ارزش هست همه دار ماتان خطاب که حضرت فاطمه تعریف کرد مشی مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز حضرت مریم قرآن آیه نام جام جام گفته تنها به این خاطر عزیزی که آیا حضرت عیسی مادی نسبت است حضرت عیسی علیه السلام مادره ولی حضرت زهرای عزیزی دلان دوگا محبت بوگا دوستاک بوگا سه نسبت آیا حاصل بی بی مریم نسبت یک حضرت زهرای سه نسبت آن نسبتان چیه؟ نور چشمه رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین آن که جان حضرت زهرا برای یک همدم و همسر و رونق خانه افسر حلطا حلطا علال انسان سوره دهره سر افسر و کسی که سوره در شانه های نازل بوده یعنی حضرت مرتضی شیر خدا رضی الله عنه لود زینت آیه همدم و همسر و آیه منزل رونق تو آیه بانو جدید و کجا مرتضی کجا حیدر کرار شاهو کلبه ایوان او یک حسام و یک زره سامان او همه حضرت علی مرتضی که در واقع پادشاه حقیقیت اما آی خانه بشارتی چیست یک کلبه مرتضی آی ایوان و منزل یک کلبه محکری در آی زندگی و آی خانه ساز و برگ اگر بررسی کتینن بجای رنگین رنگینین به سراخ بجای کسما کسمی تخت و پلنگا بجای رنگا رنگین کمودا بجای انواع و اقسام تزیینات و تجملات فقط یک زره و یک شمشیر برای نبرد در مقابل دشمن لا اله الا الله محمد رسول الله آی منزل کل سامان است نعره تکبیر مولانا وديبا زوي أحرار رجال در نوايا اهل حق حریت آمود از حسین دوری پرست حضرت زهرای شهید کربلا شهسوار کربلا سیدنا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وقتی که ایجام کد وضعیت زمانا دیستی که ظلم در مقابل عدالت سر بلند کده در مقابل حکم خدا و رسول حکم شیطان سر چسکنگه و به تعبیر دیگر اقبال در خود همین کتاب که فرمایند دیستی که خلافت دامون از قرآن جدا بوده قیامی فرمایند و مثل ابر نیسان بابتی خونا کربلای زمین سری گرد و این زمین مرده سرزمین مرده اسلامی دوباره باوتی خون قطرات پاک آبیاری کتو دوباره اسلام گل و لاله سرسبز کنه و تا قیام و قیامت دنیای عاشقانی که آیان با حضرت حسین هم مشربی دعوای کنند آیان حرارت ایمانی آنی قلب چه اجاق نورانی و پر حرارت حضرت حسین حرارت حاصل کن تو غیرت ایمانی هم حاصل کن این امتیازان بیان آباد اقبال نقطه مهم اشاره کن که فرزندانی که فیل تربیت با حسن مغار حسین مانندی فرزند تربیت توسط کیوی سیرت فرزندها از امهات جوهر صدق و صفا از امهات فرزندانی عادت چه ماتان جوڑه بی صدق و صفا یک جوهره مات فرزند وجود تهاری چی بود شیر غیرتا اگر غیرت و حیا و حجاب شیر از پستان حیا رایی که روح حکوم وارز کده در شیر خارجی فرزند با غیرت نباریه اگر پسری هر کسا گیدی هر زنیا گیدی در بازار به منظره مادر و خواهر و دختر به نظر کتنگاه اگر دختری چشمی به مرد نامحرم کبی طبق دستور خدا چشم پایی میگیرید آیا و تی برادر و تی پدر بسن بروده و تی امنی بسن بروده اگر بلا تشبیه شیر هنچین جریبیه به گلوی فرزندی برو که دامونی تایید آلان چه در سینه بنده و تیگا به اندازه نیم متر بالای بندی که بازار در بیه پودر و سرخابانا دلا و سیلا بودی رخسار و لبانی سر جند و عطر مالی لباسن سرا با آروسری نازک و سر برهنه بدن برهنه با آبتان در امزار نامحرم دریه و را فرزندی که چیه پستان شیر در آی گلوارو چنایی انتظار حمیت غیرت نری چنایی انتظار حیاداری غیرتداری برایشی که برای اسلام و مسلمین عنصر مثبتی در بیه ای فرزند که انتظار کس همیشه فرمانید مزرع تسلیم را حاصل بطور مزرع تسلیم را حاصل بطور مادران را اسوه کامل بطور خوالوشی که ماتان نمونه کامل حضرت فاطمه الزهرایی هر مسلمان زن مسلمان که لوتی براوت نمونه در نظر بگیری و این نمونه قرار بدن تو تلقه آیه نمونه زندگی قلم برداری تلقه نمونه زندگی حضرت فاطمه بطور زهرا رضی الله عنها قلم بردار بحر محتاج این دلش آنگونه سوخت با یهودی چادره خود را برو یک محتاج نیستی که چیزی نداری که بار و دی چادره به دخت یهودی با ها کتو برای آیه چیزی فراهم برو برو برای زن برزنده نان شد فراهم نہ مثل من دئی مادر و خواہرات برو پیٹیانے حساب کا یا خود کہا آئیے سوٹھانا لباسانی حساب کا لباس بعد سوٹ پر رہا ہوں سوٹ سوٹ زانی شما لائے دے پیرے میں چارا من شما زانا پیرے نا عبدال تو زانی سوٹا من شما تیہ زانے ترے سوٹ زانتا پیرے نا پیراهن شلوار روسری درو یک رنگ اگه سبز بر تمام سبز گلابی تمام گلابی سرخ تمام سرخ دوچ یک دونی قریشی متشابه نو سوتانش حساب کنی کمودانی تا گنجیانی تا چه دگن که چه سرهای بزن تیداده اما حضرت فاطمه تو زهرا همه یک چادری که برای که حجاب داری که در بکفی گندی که مسلمانی گرسنه همیشه راه دن به دست یهودی بها که نمیشه کیمت و فقیر دن آجریانات مفصل زندگیه که حضرت علی با چه دست رنجی رو کار کن تو یک مشت جو فراهم کن یاری اینجا سیت که نان پشید آمادهش کنن که برندشون حضرت حسن حسین کودکم بدهند و بعد برند سائلیه الله نام گیری یک نام ایدن دومی و مشغول و دومی سائلیه دهند سومی و سومی که دهند و خالی مندن تفکر لکن گریه کنگا منجل پرکن روکی مانگن آفی مانگن لحر بار تو شم تسلا بان برس اقبال پمش بشین نوری و هم آتشی فرمان برش گم رضایش در رضایش مقامی آن داده برنده که نوری و ناری و این مخلوق آیه فرمان بردارن آیه غلام مولدن فرشته آیه دروازه که دفعه به تحضیری آیند اما در مقابل و شوهر چنان فرمان برداره که مرد گوشید به مرگ را مردار آن ادب پرورده صبر و رضا آسیا گردان و لب و قرآن سرا با دست و دیگر جوان دوشی هشت ترینی جنترا حضرت فاطمه و چنگ و زبان سرا قرآن تلاوت و شفانی وقتا روشنی قادرشی مشکا بود کوپه گشی مشک بد ایه ناظرینی بدن مبارکا کوپه سرا پد ایه منی که تی خانم باید دو سه تا کوپه داشته بود لیوان آپ هم دیگه خدمت گذاری بدن بدن باید اگر نم مردی حالی نداری برای فران چیز کم و کسر مدوش اما شبایی خستگی روز شب کیه بر بستر وقته نه گریه های او زبالین بی نیاز گوهر افشاندی به دامان نما شبان آیه گریان کجا آیه اینی خدای خوف و ترس و گریوان کجا آیه اینی که سراب بالش نیسر آیه رکن برس مشغول نمازه و در سجده کرو اشکانی که لوجا خاک سراب گفن جبریل که سراب کب بگن اشکو برچید جبریل از زمین همچو شبنم ریخت بر عرش بری دیما اقبال وقتی احساسات اظهار کرد چه کوره در رو اقبال چه کوره دریه حضرت فاطمه مقام که مجسم که وقتی زمتا میشه رشته آین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی است ورنه گرد تربتش گردیدمی سجده ها بر خاک رو پاشیدمی مش اگر خدای حکم قرآن ایک بشتی که مساجد اللہ فلا تدعون من اللہ احدا جز خدا هیچ کسی سجده مکنی اگر این دستور مبوتی قرآن ہے اگر محمد مصطفی علیہ السلام این حدیث مبوتی که منی قبر حتی سجده مکنی منی اقبال رفلت و فاطمه و زهرائی قبر سرائی یک بری من هزاران بر سجده و بطری آئی قبر فاطمه نعره تکبیر نعره تکبیر زندہ باد زندہ باد فاطمہ زہرا زندہ باد فاطمہ زہرا یعنی خداوند ذوالجلال جل علا شانه می مادران و خواهران و ما را درستان و می دختران و می دلینان و می فرزندان و می جندان از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ازواج طاهرات بنات طیبات پاکیزه این دختران و از آی اهل بیتا بخصوصا از حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها که آیه گوشه از یک ذره خود بسیار ناچیز و کوچکی از آیه مناقبا تربیحا اشارتان من که تصریحا گویا فرصتی نیست اشاره کنه یو الله تعالی ما را پیروی کنه که توفیق عطا و این محبت آمین آماک قلوب تا خدا تعالی جاگزین میکن و در رگها یه وجود ما مثل خون جریان بدن آن محبت ها و در قیامت به همان زمره ما را محشور بکن ملنونا بکمانه کشف الدجا بجماله اسند جمیع خصاله صلوا علیه و آله الله و دعوانا الحمد لله رب العالمين. اطلاعی نوشتهش که به علت نقص فنی که در یک دستگاه عبدی فایر بلندگوها وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خصوصا على افضل الصحابه بالتحقيق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق وعلى الامام الابواب زينة المنبر وشهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا وهاي كير قبلان فرصة چارگش نیست در الان چارگنش اکثری نامهایی هم که مربوط به جمعنا هم پوشا بندا چارگی گنبا در زمین الان کاغذی که به دست من به عنوان وقتی برادری یا التماس دعا کن جوانی هستم که مادرم بسیار مریض و رنجور است از شما امت نماز گذار التماس دعا دارم همه طور که دعا کنک بود امیدواری خداوند ذوالجلال برادر مسلمان مریضا و تمام بیماران شفا عطا بود سوال آیا استفاده کردن از بلندگوی مسجد برای اعلان نماز جنازه و آگاه کردن مردم چه در شب و چه در روز جایز است یا نه؟ بله اشکال ندارید جایزه. سوال آیا خواندن درود شریف در نماز وتر بعد از دعای کنوت جایز است یا نه؟ جوابش این که درود بعد از دعای کنوت در آخر دعای کنوت واند مستحب بید نه جایز بلکه بحثش این که جزو مستحبات در آخر دعا کنود درود باید وانگ بید یعنی به حیثیت مستحب درود وانگ بید درود هست این عذاب قبل کفار ملحق وقتی که رسیده اللهم صل على محمد و آله و صحبه و سلم یا و صل الله على سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم وانیتو یون به رکو برد وشد سوال کن که من یک شخصی یا جنی آدم یا خواهر دینی باشده آیا با آیین نکاح روای بی یا نه؟ اگر واقعیت همیشه این که یک شخصی یا به حیثیت دینی یا که باشده منی گوهار ایشی خلالی در نکاح آینده آیه ایجاد نکن که بعد از آیین دوتری با آیین نکاح بگن اشکال ندار و ولی آ مسئلہ جدا ہے کہ یہ کیوں جنینا ماں تو گہار کو بشی تو فلان کی تینی چیزاں موقع غضب و دعوا و جنگ جرہ ہم اصال سر جائے وطن کے وقت خدا نکن اگر پیش بیئے علماء مراجعہ بگیا اما اشی کی ہے کہ قبل از نکاح پی سرا یہ جنی آدمی بعنوان گہار توار کو تاوجی چون دینی گہار انتی اصلاح دین مسلمان و حمدگان برات و گہار ہیں و بعدا با این نکاح برقرار بود اشکالی نداری موضوع بارها به گوش دوستان رسیده بود که شرعا کار درستی نه ولی چون که مسئله انگیت می براتان ذهن جا نگفت انتظار دارن که چیزهایش گارن مسجد تحت اعلان کنه بی که می فلان چیز گارن چون این مسئله تاروچی که به ذهنان جا بکبید ما هم به ناچار گاهی مرتکب ای گناه دی شاید که حدیث تا ای حد تحریری حتی که کسی چیز اگر بیرون مسجد گارن مسجد آیه اعلان کنه که من چیز گارن شما دعا بکنید که خدایی گارتر بکن حالا دوستان بدا هم کاغذ را آده هم که فلان چیز گار بودتا اعلان بکنید اگر اعلانی نکو بعدا طلبگار من در بازار که مولوی ها بما اهمیت ندا ارزش ندا من اعلانی نکو یک وزرکار ازی قبیل نامه داده که یک عدد سنجاقی برواز نظام اسکال طلا در بازار چابهار گم بودتا هر کسی پیدا بودتا به تو مولوی درستی نیدی که بعدا من به تو مراجعه کنم کسی در مسافرت باشد زن دارد وقت نماز آمد ماشین در مجان توقف در آنجا پناهگاهی نیست زن به طور ظاهر نماز ادا نماید یا خیر نماز را نتوان قضا بکن جنی آدم ولی حتی الامکان سعی بکن در وقتی پوشش ها اگر چنانچه جای پناهی هیچ نیست لاغل وقتی تمام بدنه بپوشی حتا برقه داری برقه به سر بکن تو یک گوشه پوشی نماز بانی با همه وقتی چادر گرده با همه برقه ها یا با همه چیزی که پوشتگی پوششی که داری وقتی بدنه تحت پوشش کامل قرار بدن که یک گوشه دور چه مردان گوشتی تو و تو نمازه ادا بکن و طوری گوشتی صاحب کند اگر چنانچه روبند فلانی نداری که آی پشت مردان آنگی نمازی بیدی یا یک گوشه قرار بدن اما نماز که معافی ندی بخاطر حالا کن شخصی در نماز در رکعتی یک سجده را ترک کرده و آن را قضا نکرده اما در آخر سجده سهو کرد و بعدا هم نماز را اعاده کرد آیا نماز اول صحیح بوده یا نه کسانی که فارسی خوب نزانند سوال حاصلش این که یک شخصی نماز یا رکعتی یا سجده نکوته یک سجده نکوته و بعدا آیه بدل و قضایی که نکوته چون حکمش این که مردم وقتی که یک رکعتی تها شموشتی یک سجده کوتی بگر یه شخص دومی رکعت تا که یاد کبی سه سجده بکن بجای دو سجده سه سجده یکی همه سجده قضایی دو سجده همی رو بکن بعد آخره سجده سهو بکن نماز درست این شخصات سجده ترک داتا و آخره سجده سهو بکتا و بعدا نماز اعاده که آیا نماز اول صحیح بوده یا نه چون اشیا سجده اعاده نکتا یا سجده ترک داتا که این فضار نکتا دومی رکعت داشت که نماز نکتا ولن سجده سهو فرضی ترکی دارد اگر شخصی در نماز اعاده شده شریک شود آیا اقتدای او صحیح هست یا نه یک شخصی این نماز را بتیگا و قضایی گا کنگین دیگه شخصی وقتی نماز را یه تو گو آیا شریکی بید آیا اقتدایشی مقتدی آیا پشتا درست صحیح یا صحیح نه شی جوابش این که آیا اقتدا اما نماز اگر چنانچه آیه نماز وقتی شی نماز قضایی یکن متحده در نوعیت آبتی وقتی گا اشغال ندارد دومی شخصی که در نماز رکوع را ترک کرده به سجده رفت و در سجده یادش آمد چه کار بکنه یه شخص که رکوع ترک داد و به سجده رفته شی وقتی رکوع دوباره بکن تو پدا به سجده برو سجده سا بکنه بعد از نماز مختصرم اعلان کو که اشکنک بودتا که چوکاتا سید رکل شاه قبر مقبره گنبد نزدیکا که سیدان چوپان یکی مسکت تصادف کته و مرته آیه ما تا فامیلا و بخصوص ما تا نام گرن آ مرتگین نام سلیمان شاه و سید گل محمدی چوکین ما تا نامی بیوی دور بیوی هن اشی ما تا گوشی مچیه کنت چوندی چند کوش کپن تها پهتا گو کابرش کتا همودا یک حدیرهیش ارکتا گو کپنش دفا داتا گو گوه که کشند آیسرا و جشن و نظر برقراره این موضوع چون بعد از نماز با عجله اعلان بود تفصیل نبود ولی حالا تفصیلی شین شاید جمعه گذشته هم غالبا اعلان بود تطوری که اشاره بود یا نه که پامید ما یک جوانی از سیدان که نام محفوظه این واجگار حدود شاید 10-12 روز قریب بی که پامید ما یهد با یک نامه و نامه تها به تفصیل همین موضوع نوشته و زبانی هم صحبتی گفت که سلیمان شاه فرزند سید گل محمد سه ماه پیش در مسکت تصادفی کته و ماشین یجتا کشته بود کبره شیه ماتا کنتی به جای کبر کته و حدیره بستگی و ادا زیارت بود که سید رکر شاه گمود و گرا ما وقتی که حبر کته و یه مرد مدعیت که همین جنی آدم بی بی دور بی بی که یه مرتق مردق ماته منی حکی تروه منی پته گوهاره همین همه رسیم رو به من ینچه مردم و من نصیحت کتا من گوشته که ایشی همه زگریانی پی می پنتاپی که آیا کوهی یا زورتگو پی تو حج قرار داتا ما شما یک کنتو یا مردم ولی قرار دیم اکاران کنم من همین احتمالی که این دوستان نوشته این نامه تاکو منیوانو یه احتمال هم من چند درصدی یک درصدی لاکل لگاب که شاید بین این طرفان اختلافی بیبی تو شاید غرزگویی بیبی و من آشخص مسررد که اگر این حبر دروگی بیبی مواد لورتا من این کبرا بکو چون دری بکنو این کنتا پمشا ماتا زندین کب لیجتا کسی میدر کنی کنی پس دوله و من حاضر هم اگه کارا شما تحقیق بکنی شما عالمی من شما را اطلاع داتا مسئولیت مجبود گردنه دور کتا شما گردنه یعنی شما پیگیری مکنی و بعد از ایشی من در فکرتون که این موضوع به یک نحوی تحقیق بکنم من گوشت زبره کتی گوشت کتا من مردم بده جنده اول تواد بیاره من نیایه من دیگه مولوی مردم امره بکن که بیان بودم انتروه لاغل نصیحت بکنم دست که کارا بکنسیم و من امره بکنم که من امره بکنم و بسیار خوب من آن مردمانی که بناد در ایجون راهش بده آن مردمان به موقع حاضر نهتن و در این مدت من سه چار روز سفری هفته قبل پیش یاد من سه شنبه قبل شفاچ سفر یاد و سه شنبه روچا این جوان پدا یاد نماز زورا گشتی مثلی که تو منی حوارات ترکیب اثر نده حتی من تو فکر کنم که سیادا گمان دروغ بسته ولی من دوباره یه حتی مپانه که تو که این حبر شما زمه این به شما گردنه مسئولیتی علمانی تحقیق بکنه اگر دروغی ثابت بود منی گردنه رهنه شما دیما که منی گردنه به جریمه بکشو و علاوه چشی دیگه نفری ها بازار تا هم ندیست هم قبل از ایشیا آیه هم گفت که جلیل به سیادی ها منی تروه حقیقی تروه همه مردمه که تر ایک بشته ولی به سیادی ها یس بیوی دور بیوی منی تروه کبی ایشیا هم همی حبر کد و آجر سی اکی حبری کد کد خدا فتی محمد کد خدا صدیق چوک تلانگی درمانی ماشین تا نشتگه که آجوان ای حبر کد که من جواب داد بابا و شما ما را مامور بدهی ما یک کوچین داری کنیم آقا ما کابل کوچه و این کارم کنه که خود ما دارن ما به حیثیت ملا و عالم موعظه و نصیحت کنیم این کار ما کنیم ما در فکر این شیه که نصیحت بکنیم چیزی دیگه می دست نبی شما وقت اگر هر منظوری دیگه ها بجاور و الان من حمایت همش کتا که جمعه ما این حبر کتا بعضی واجکاران رندک جتا که بچاری ملا هم دیگه حبری سازتا کنی که رو کنت کر لکن ولی با توجه به این شرحی که من دارم شرحی آن طرف چیم چون مصر بکنی که حبر راستی و من تا به حال سه چار جه دیگه جز کتا این حبر تصدیق کنم اوشی راستی حبر اما این نامه هموانو که طرف مقابل گوشته جناب آقای مولوی نامه نوشته بینی السلام علیکم امیدوارم حالتان خوب باشد غرض از مزاحمت این که جناب علی در جمعه گذشته در نماز جمعه از قول اشخاصی که به شما خبر داده بودند در روستا چوکات چوب درختی را به عنوان جسد قبر نمودند و بر روی آن جشن و غیره اعمال می شود یا اعمال می شود. در صورتی که شخص در مسقط فوت شده، ما چند نفر از فامیلان مرحوم می خواهیم شخصی که این خبر را به شما دادن با ما بیایند و این قبر و یا آثار را پیدا کنند و به جهت چنین شایع و دروغ ها درست نکنند و با آبرو و حرمت مردم بازی نکنند. و مصرانه می خواهیم در این مورد پیگیری و تحقیقات شود و خیلی معذرت می خواهیم که این حرف را می زنیم. در صورت صحت ما باید مجازات شویم و در غیر این صورت باید جلوی چنین دروغ فراکنی ها را بگیرید، چون با ما دشمنی و خصومت داشتند. این هم خوب به استحضار ای عزیزان رسیدیم که ما در صدد این موضوع هستیم انشاءالله و انقریب در ظرف چند روز آینده بنا هستیم که از طرف ما یک اوکیفی یک گروه برای تحقیق این موضوع در خود محل رو تحقیق و بررسی کنیم. لوگان بود ریچل بی یا نظر غیر الله بگی، البته بود لوگ دفاع یکی بنام خدا پس کشی گل بکشی خیرات بکنم به رضای خدا ثواب به اولیاء ارواح ببخشی جاهد نظر به همه قبر و ولی ها به من نیتو بکشی ای مشتورق محرامی اگر ولی صادق و ولی ور حقی حتی ببی و چی برسی که کن چی کل بکنه ای پمی کار بکنه. و از این طرف ای حبر هم درست نیم که نباید انسان به آبروی مردم به دروغ به براحق شایع فراکنی بکنه. احیانا مردم گویا که باید غرضی داری با ای آبروهای پمی شایع فراکنی ذریعه یا لطمه وارد بکند و ای آبروها ببارد و ای حیثیت ببارد و ای کار هم شریعت تو که حرام و مرتب شان شما چمه دفاع اشکوته کن. اما کسی که نصیحت گوش نداری دست شما چی کنه بی خدا طلبت ایتی بندیان اما دعا کنید که ما را آن پاکانه به راه مستقیم صراط مستقیم هدایت بکنید و گامزن بکنید. و آخر زمان الحمدلله و بعد.